Sandralina. Banda ki banda boli amitié. Babo sani souvenir et coquin d'été.

ta yo na bo sembo ozali mwa siali bota londe ne kanina na katye baleo na katye baleo na bobunga nzela fosi na koya kosala solite kosala solite olakisa tomese ni fosi na limaka yo motele yo papanaka mwa siya moindo a bokoko na pesi yo motema nanga Never. Oni na konyo kwa mana bolingo oyo na pona kire Esa na kili kamboga na bima Teo kosangai Kombo yo swa motema na gai Motema yo suwa osala na goni niye Kaka na nyo kwa makana bapasi ya boye Na tele mina sali seko sela Kikambo liko ya nasima Bongo na swa mokano Ni mabozo banyo soya moki Masina e Boni gwe kominga mbona mbote managai Nanuka selo biko ezalina maboko mayo Masina e Boni gwe kominga mbona mbote managai Nanuka selo biko Zalina maboko mayo Masela yo motema Loba ya solo vaimo Oh, pasye pamo anolini Ezalina maboko mayo Masela e Boligwe kominga mbona mote managai Nanuka selo biko Ezalina maboko mayo Masela yo mote malo Baya solo vaimo Oh, pasyo pamo anolini Na bato soki na leki perengo bape kisinga Eko mi mumanga ingana kwa kanga Soki maloba na kaye pesa kiyo kana toko lela ngana ke Kasi na ligio na motema Na kamwe boligo e bata kako inatosu wa boligo na legela kiloko la Koseina bato soki na leki perengo bape kisingani Eko mi mumba na inga na buakala Eske na koko kanga na boya yo Eske na koko kanga na boya yo Ye wakali kina wana kwa Beyonce ilumela kana kata kinyoyo ya mudupe na moesa jie ya ba mama na babengo eke senye ya ba shama bala na makango ili kikulika nyongo ili kakasalerte o mama. Opération.